मंत्र पाठ ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु विद्विषावहै ॐ येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है और ईश्वर की कृपा से न पदांत निर्वचन वरे अलोप स्वर स्वर्ण अनुस्वार दीर्घ जश्चर विधिषु विधिषु। इसमें जो चर विधि है इस पर हम विचार कर रहे थे, हम जक्षतु की फल सिद्धि कर दिए थे। एक बार बस एक रिवीजन करके फिर आगे बढ़ता हूँ अक्षण की सिद्धि। ये जक्षतु जो है ये लिट लकार का रूप है, लिट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप है जक्षतु, और अध धातु है उसकी धातु संज्ञा है, और फिर जो है लिट लकार परोक्षलिट से लिट हुआ है, और लिट च से जो है इसकी आर्धातु संज्ञा हुई है। वैसे तिंग से सार्धातुकम, तिंग और सित की सार्धातु संज्ञा होती है, तो लिडादेश जो है लिट या लिडादेश जो है वह उसकी जो है साधातु संज्ञा होती है जब लिट के स्थान पर जब आदेश हो जाता है। परंतु ये लिट चकारा की नहीं, लिट चा लिट जो है आर्धातुक है, तो इसलिए लिट के स्थान पर जो आदेश जो हो तिवादी आदेश होंगे वह भी आर्धातुक ही होंगे। तो आर्धातुक है और आर्धातुक के पहले थे लिट नित्र श्याम जो है, इसे लिट के पहले थे अध को घसु भी आदेश हुआ है। लिटी पड़ता मतलब अथवा की लिडादेशेषु तिवादीषु परतः, ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं। जब हम लिट के संपत्ति इत्यादि आदेश कर देंगे तो ऐसा भी कर सकते हैं आपकी अद के स्थान पर लिट हुआ, अद से लिट हुआ, और लिट जो है लिट के स्थान पर द्विवचन में तस ले आइए, और फिर जो है लिट च से लिडादेश आर्धातुकम भवति, तो लिडादेश जो है आर्धातु हो गया, तस आर्धातु को आर्धातु के अधिकार में लिट के नित्र श्याम लिटी पड़ता था, लिटी है ही क्योंकि जो है लिट लकार का ही तस है, तो लिडादेश पड़ता है, लिडादेश के परे रहते जो है तस है, विकल्प से जो है अद को घसली आदेश हुआ, तो घसलरी तस है। अब इसके बाद घसलरी तस है, और तस फिर यहाँ पर घसली जो है कर देंगे, तो इसके पश्चात तस तब जो है यहाँ पर स्थानीय आदेश लिखो करने की आवश्यकता नहीं होगी, घसली भी धातु हो गया इसलिए धातु करके फिर तस ले आइए। जब लिडादेश आपने कहा तो जो है पहले ही आपने कर दिया है, तो क्या कहते हैं कि तस कर दिया आपने, अद से ही तस कर दिया, इसलिए स्थानीय वत यहाँ करने की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, लिट यदि करते हैं और लिट के पर रहते मतलब जो है लिट के आधार से जाकर के लिट के परे रहते अद को घसली करते हैं, अब जो है लिट के स्थान पर तस करेंगे तब जो स्थान लगा सकते हैं, और फिर जो है तस हुआ है तो उसको पश्चिम पदानाम नलबमा जो है पश्चिम पदानाम नलतुसु नलबमा, इससे जो है तस के स्थान पर जो है अतुष हो गया है, और अतुष को जो कितबत अशु का लिट से कितबत कर दिया, और कितबत करने से जो गम आने जाना खाना घसाम लो पकेंगे तेरेंगी जो है गम आना जाना खाना घस घस जो है घस अंग जो है इसके उपधा जो अकार है उपधा को लोप हो गया है अलुप्त्यात्म उपधा, तो पे घ का अ का घ अलुप्त्यकार का लोप हो गया। अब जो है लिटि धातुरण अभ्यासस्य से इसको द्वित्व हो गया, एकाच द्वि प्रथम सचाद्य द्वितीय से इसका अधिकार है, तो लिट के पर से अनभ्यास धातु के प्रथम एकाच द्विर्वचन होता है। तो प्रथम एकाच को द्विर्वचन किया, तो द्विर्वचन यहाँ पर तो प्रथम एकाच है ही नहीं, घ में अ का लोप हो गया है, तो फिर यहाँ पर कह रहे हैं कि द्विर्वचने से द्विर्वचने से द्विर्वचने से कहता है कि द्विर्वचन निमित्ते सी पड़ता स्थानीय द्विर्वचने से स्थानीय मैंने रूपाति देते स्थानीय रूप करता है, द्विर्वचन को निमित्त मान करके जो है द्विर्वचन निमित्तक जो अच परे है, द्विर्वचन निमित्तक यदि अच परे होगा तो द्विर्वचन निमित्तक अच है, अतुष का अच है, आजादी प्रत्यय है, तो इसीलिए जो है यहाँ पर स्थानीवत हो गया, मैंने स्थानीवत हो गया मैंने स्थानीय रूपाति देश हो गया, तो घस हो गया और उसको द्विर्वचन घस घस हुआ, पूर्व अभ्यास आलादि से हो गया, फिर कुहोस्तु हो गया, कुहोस्तु करके यहाँ पर झ हो गया, कबर हकार को चवर होता थे स्थान तो उसने घ को झ हो गया, घ घस अतुष है, फिर अभ्यास से चर्चा से जस कर देंगे तो झ घस अतुष है, फिर जो है वही जो है फिर मतलब जो है कि गम आना जाना खाना का हम लोग प्रतिनिधि से घकार उत्तरवती आकार का लोप कर दीजिए, और फिर जो है ज घ स अतुष है, फिर खरी च से घ को जो है चर हो गया है, चर तो प्राप्त है परंतु यदि अकार लोप को यदि स्थानीवत माना जाए आदेश स्थानीवत भवती स्थानीय तो फिर जो है खर परे नहीं मिलेगा, स परे नहीं मिलेगा, अपरे मिलेगा, तो फिर यहाँ पर कहते अनल विधो कि स्थानीय अल को आश्रय मान कर भी कोई विधि हो रहा हो उसमें स्थानीय वत नहीं होता, तो स्थानीय अल को आश्रय मान करके यहाँ पर क्या है स्थानीय अल हो गया और उसको आश्रय मान करके यहाँ पर जो है घ को झलों को जो चर होता है चर का निषेध विधि हो रहा है, निषेध घर को निषेध हो रहा है तो उसमें स्थानीय वत नहीं होगा, तो स्थानीय वत नहीं होगा तो फिर यहाँ पर झलों को चर हो जाएगा घ को क हो जाएगा, तो फिर कहते हैं कि अच्छा प्रश्न पूछो पर को निमित्त मान करके अच के स्थान में जो आदेश तो अतुष का जो है अतुष को जो है उसको निमित्त मान करके अतुष को निमित्त मान करके जो है यहाँ पर अच के स्थान पर आदेश लोप आदेश हुआ है, और पूर्व विधि करने में तो स्थानीय जो अच है उससे पूर्व विधि है घ को निषेध है क करने में, मतलब जो है चर्त घर झल को चर्त घर इसको चर करने में जो है चर करने में निषेध है तत्व का निषेध है इसमें, तो उसमें स्थानीवत हो जाएगा तत्व को निषेध करने में स्थानीवत हो जाएगा, तो स्थानीवत हो जाएगा तो फिर यहाँ पर जो है झल को चर नहीं हो पाएगा, तो फिर ये कहते हैं कि न पदार्थ द्विवचन बड़े ये लोप स्वर सवर्ण अनुसार दिव्य चर विदिशु, तो यहाँ पर चर विधि है क्योंकि घ को चर कर रहे हैं झल को चर कर रहे हैं, तो चर विधि में आदेश स्थानीवत नहीं होता नहीं हुआ, तो फिर खरी से घ को चर हो गए थे घ को क हो गया है, तो ज क स हुआ अतुष है, और इस स्थिति में जो है शासी वसी घसी नाम च ये आस्तीन शास नंबर सूत्र है, तो ये कहते हैं शासी वसी और घसी ये जो कह रहे हैं और ऊपर से इनको की अनुवृत्ति आ रही है और स की अनुवृत्ति आ ही रही है, कल मैं बताया होगा सहे सहे साधा सह से स की अनुवृत्ति आ रही है, इनको की अनुवृत्ति आ रही है, तो अर्थ हो गया कि इन और कवर से उत्तर और अपरांत मूर्धन्य का तो अधिकार चल ही रहा है, संहिता का अधिकार चल ही रहा है, तो इसलिए अर्थ हो गया कि साथी आप लोग को सुनाई दे रहा कि नहीं जी, मैं बोल रहा हूँ जो तो शासी वसी और घसी इनके जो सकार है इसको मूर्धन्य आदेश होता है कब इन और कवर्ग से उत्तर, तो इन कवर्गाभ्याम उत्तरस्य शासी वसी घसी नाम सकार से स्थानीय मूर्धन्य भवति, तो ये मूर्धन्य आदेश होता है। तो स को सॉरी हाँ ठीक है, साथी भसी घसी रामचा, तो साथी वसी और घस के सकार को मूर्धन्य आदेश होता है। हेलो हेलो सुनाई दे रहा है? अभी अभी ठीक है? हेलो बालबोध, अभी सुनाई दे रहा है कि नहीं? कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जो है सासी बसी घसी नाम का अभ्यास चर्च से चर हो गया था, अभ्यास में जलों को जस और चर होता है, तो ध को ज हो गया था, ज घस अतुष हो गया था, घस अतुष हो गया था, और यहाँ पर सासी बसी घसी नाम का जो है सासी वसी और घस, ये जो है सासी वसी और घस के सकार को मूर्धन्य होता है, मैंने मूर्धन्य होता है, तो मूर्धन्य होने से स को श हो गया है, यहाँ पर स को श हो गया है, तो जक श अतुष हो गया, जक शतुष हो गया, और विसर्ग होकर जक्षतु बन गया, और जक्षतु जक्षु ऐसे ही बनेगा, हमने कल बता दिया था, कल एक रिवीजन कर दिया हमने। अब अभी जो हम सिद्धि करेंगे वो करेंगे अक्षण की सिद्धि करेंगे, इस पर अब मन कंसंट्रेट करना है। अक्षण भी अध धातु से बना है, और अक्षण जो है लुंग लकार का रूप है, ये लुंग लकार का बहुवचन का रूप है ये अक्षण, तो अध धातु है, पूर्व धातु संज्ञा करके धातु धातु के अधिकार में लुंग प्रत्यय आया, अध और लुंग है, और आर धातु के लुंग जो है, हाँ लुंग है, और लुंग जो है इस लुंग के परे रहते घसलरी आदेश होता है, ये लुंग सनूर घसलरी है, निकाल लीजिए 2437 नंबर सूत्र है, दूसरा अध्याय चतुर्थ पाद का 37 नंबर, 2 2 4 37, 2 4 37, हाँ 2 4 37 है, वह लुंग स्नूर घसलरी, क्या जी लुंग सनोर, लुंग सनोर घसलरी, तो ये लुंग सनोह प्रच्छेद करेंगे, लुंग सनोह, लुंग सनोह ये सप्तमी विभक्ति द्विवचन है, लुंग सनोह सप्तमी विभक्ति द्विवचन है, और मैंने नकारांत सन है, नकारांत उमलिंग लुंग सन शब्द सप्तम के द्विवचन, और च जो है अव्यय पद, सॉरी लुंग सनो घसलरी जो है लिकारांत पुमलिंग घसलरी शब्द, लिकारांत लि है घसलरी, तो लिकारांत लि अंत वाला है, तो लिकारांत पुमलिंग घसलरी शब्द प्रथम व्यक्ति एक वचन है। अब समास है लुंग च सन चैती लुंग सनौ तय लुंग सनो, तृतीय योगदान हो गया, ऊपर से आर धातु के जो 2 4 37 है उससे आर धातु के अधिकार चल रहा है, अनुवृत्ति आ रही है, अधो जल्दी लगे 2 4 36 से अध की अनुवृत्ति आ रही है, तो अर्थ क्या हो गया जी लुंग सनोह आर धातु का योग परतः, लुंग सनोह आर धातु का योग परतः अध धातु स्थाने घसली आदेश हो गया, कि लुंग सनो हो, माने लुंग और सन आधातु के परे रहते, अध के स्थान में जो है घसली आदेश होता है, ये कहा है। तो अब उसके पर तो अब यहां पर है कि लुंग लकार है, लुंग लकार है, तो लुंग लकार है, इस लुंग की आर्धातुक संज्ञा किससे होती है ये समझना है, क्योंकि जो है लुंग और सन आर्धातुक के कहा है सन, तो लुंग सनो घसुगे, लुंगी सनी आर्धातु के परता, लुंग और सन आर्धातु के परे रहते, अद को घसुगे आदेश होता है। तो आप जो है ये निकालिए, तो लगभग ये जो है तीसरा अध्याय चतुर्थ पाद का है, देखता हूँ 3, 4, 115 तो ये था लिपचा, इसका मतलब ये हुआ कि सन तो आर्धातुक है, नहीं यहाँ पर नहीं आर्धातुकम शेष कहा, लिट च है लिंगा शिष्य छंदस्व बहता है, इसका मतलब लुंग की आर्धातुक संज्ञा नहीं है, लुंग की आर्धातुक संज्ञा नहीं है, इसलिए लुंग सनोर घसलरी का जो अर्थ करेंगे वो आर्धातु के अनुति आ रही है, ठीक है, परंतु यह है कि इसका जो अर्थ करेंगे ऐसा नहीं करेंगे, आर्धातु के जो विशेषण है केवल सन का बनेगा, लुंग का नहीं बनेगा, समझे जी। लुंग का नहीं बनेगा, ठीक है, यहाँ लुंग का विशेषण नहीं बनेगा, यहाँ पर आर्धातु के लाने की आवश्यकता नहीं है, परंतु आर्धातु का अधिकार है इसलिए ऐसा कहा जा रहा है, इसे अर्थ करने के लिए ये जो 2, 4, 37 जो है वहां पर फिर हम जाते हैं, और ये इसको यही समझना है कि अभी मैंने जो अर्थ बताया वो गलत बता दिया मैं अर्थ, क्योंकि तो मैंने कह दिया क्या लुंग सन हो आर्धातु का ही हो, मैंने लुंग को भी हमने आर्धातु बता दिया, परंतु नहीं, क्योंकि तो उसमें हमने जो देखा तो वहां पर आर्धातुकम शेष लिट च फिर जो लिंगाशिष्य छंदस्यु है था, तो आर्धातु करने वाला तो वही है, लिट के आर्धातु संज्ञा है और आशीषी विषय में लिंग के आर्धातु संज्ञा है, आशीषी विषय में और छंद में दोनों प्रकार से देखा जाता है, छंद में आर्धातु भी देखा जाता है सार्धातु भी देखा जाता है, तो वो है, तो वहां पर इसका मतलब कि लुंग वहां पर दो अर्थ, मतलब दो को अलग तोड़ तोड़ के आपको अर्थ करना पड़ेगा तभी होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, इसलिए उसका अर्थ कीजिएगा लुंगी परतः और सनी आर्धातु के परतः, क्या अर्थ करेंगे जी, लुंगी परतः और सनी आर्धातु के परतः, ऐसा लुंगी परतः सनी आर्धातु के परतः अत धातु स्थाने घसने आ जाता, लुंग के परे रहते और सन आर्धातु के परे रहते अध के स्थान में घसने आदेश होता है, समझ गए जी, स्पष्ट हो गया आपको, हाँ, गुरुकुल वाले को समझ में आया जी, लुंग की यहाँ पर आर्धातुक संज्ञा नहीं है, मैं पहले जो बोल दिया वो गलत बोल दिया, यहाँ पर लुंग तो सार्धातुक ही है, ये केवल सन आर्धातुक, इसलिए आर्धातुक का संबंध केवल आप सन के साथ करेंगे, लुंग के साथ नहीं करेंगे, तोड़ करके अर्थ कीजिए लुंगी परतः और सनी आर्धातुके च परतः अदर स्थाने घसुरी भवती, समझ गए श्रवण जी, मनीष जी, बालबोध जी, सब समझ गए, हाँ, तो ये ध्यान में रखिएगा, तो यहाँ पर घसली हो गया और घसली होने से ऐसे अध धातु ऐसे स्थानीय जो है घस भी आदेश घस भी धातु हो गया, तो लुंग के स्थान में फिर जी हो गया, क्योंकि जी होगी तब जब घसली की धातु संज्ञा होगी, इसलिए स्थानीवत हो गया। और फिर जो है स्ली लुंगी स्लेसिच, लाड अवस्था में भी आप स्ली लुंगी कर सकते, स्ली कर सकते हैं, तो घसली और जी जो है जी को झोंता से अंत हो गया। पहले मैं बताया हूं कि अंग के अवयव जो झकार है उसको अंत होता है, अंग के अवयव अंग के संबंधी जो अंग के संबंधी जो झकार, ऐसा अवयव नहीं है वो, उसको अंत हो गया उधर में। और इसके पास जो अट है, अट आगम लुंग लंग छोड़ा से अट आगम हो गया है, और झ को अंत आदेश हुआ है। झ को अंत आदेश होकर के पश्चात जो है अ घस स्ली अंति है। अभी तस्य पीछे में बताया हुआ होगा, बताओ पीछे पढ़ाया हुआ हूँ कि तस्य गित संबंधी जो इकार है उसका लोप हो जाता है, तो लुंगित है इसलिए संबंधी इकार का लोप हो गया, जैसे लंग की सिद्धि में बताया होगा मैं, और अकार शीत इत्यादि भी जो है अकार लुंग में भी बताया है, वो इकार का लोप हो गया, तो अन बच गया है, मैंने अन है और त है। अब इसके पश्चात जो है हलोनंतरा संयोग, मैंने संयोगांत लोप संयोगांत का जो है संयोगांत जो है उसका लोप होता है, संयोगांत के अंतिम अल जो है तो उसको लोप होता है, संयोगांत संयोग के अंत का लोप होता है, संयोग है न और त का, उसका अंत जो तकाल उसका लोप हो गया, तो अन हुआ है, तो अघस्ली अन है। अब इस स्थिति में एक सूत्र है मंत्रे घस वरण स, ये जो दो चार दूसरा अध्याय चतुर्थ पाद का जो है 80 नंबर सूत्र है, वह है मंत्रे घस वरण स वृद दाह वृत्क्री गनी जनिभ्यो ले, ये है कि मंत्रे घस वरण स वृदाह वृत्त क्री गमी जनी झोले, दो चार 80 है, निकाल लिए, हाँ गुरुकुल वाले निकाल लिए जी, वो पूछना पड़ता कई कठिन है। हेलो श्रवण, हेलो हाँ तो बोलो ना, यदि ऐसा होता है मुझे लगता है कि कट गया फिर, तो फिर मैं काट देता फिर दोबारा करता, इसीलिए नहीं निकाले तो बोले कभी नहीं निकाले, रुकिए आचार्य जी, तो मुझे पता रहेगा कि भाई जो है आप हो। मंत्र अकारांत पुमलिंग मंत्र शब्द सप्तयोग एक वचन घस वरण घस वरणस व्री व्री दहात वृक्ष क्री गमी जनिभ्य, इकारांत पुमलिंग घास वरण सब्री दहाद वृक्ष क्री गमी जनी शब्द प्रथमा विभक्ति पंचमी विभक्ति बहुवचन, लेह जो है, लेह जो है वो इकारांत जो है, इकारांत पुमलिंग ली शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है, समास है इसमें घासा माने घासश्च वरश्च णसश्च व्रीच या वृश्च कर सकते हैं, वृश्च दहश्च आतच माने आच ब्रिज च ब्रिज ब्रिज है उसको च हो गया क के कारण, ब्रिज च क्रीच गमी च जनिश्च, फिर मैं बोल रहा हूँ घतश्च वरश्च णसश्च व्रीच दहश्च आतच ब्रिज च क्रीच गमीश्च जनिश्च इति घस वरणस ब्री दहाद वृच क्री गमी जनयः तेभ्यः घस वरणस ब्री दहाद वृच क्री गमी जनेभ्यः, ये हो गया। तो अब इसमें इसका जो इतने तरह योग द्वंद हो गया, ये अब इसका अर्थ जो हुआ मंत्रे माने मंत्र विषये, ये विषय सप्तमी है यहाँ पर, तो इसलिए मंत्र विषये घस वरण स व्री दह आत व्रिज क्री गमी जनी भ्यो धातुभ्यः उत्तरस्य लेह स्थान, लेह माने चली का जो है, लेह माने ली, ली जो है चली, यहाँ पर चली का शॉर्ट फॉर्म है ली, ली का षष्ठी है लेह, ली में चौका जब चला जाता लोप हो जाता है तो ली बचता है, तो ली है उस ली का शॉर्ट फॉर्म लिया है, मतलब चली का है, तो ले माने ले, तो ले, ले माने ले स्थाने, ये ले स्थाने, इतना तक हो गया। इसमें अनुवृत्ति आ रही है अण्य क्षत्रिय युनि लुग्नियों, जो पीछे जो अण्य क्षत्रियास योनि लुग्नियों ये अधिकार है, 2458 नंबर सूत्र से लुक की अनुवृत्ति आ रही, लुक प्रकरण है, और इस लुक का जो है पूरे अनुवृत्ति जो 83 तक मैंने लास्ट तक जाता है, ये जो है 83 नंबर सूत्र तक मैंने तिरा लास्ट तक नहीं, 2 से 5 है ना, वे भाव भावत पंचम यहाँ तक है, तो उसी के बीच में 2480 नंबर सूत्र भी है। इसलिए अर्थ हो गया कि घस वरण नस व्री दह आत ब्रिज क्री गमी, माने ब्रिज क्री गमी जनी, इन धातुओं से परे चली के स्थान में लुक आदेश होता है, ये कहा है। तो यहाँ पर घस है मंत्र विषय में, ये मंत्र विषय में होगा, लोक माने लौकिक में नहीं होगा, मंत्र विषय, तो अक्षण मंत्र विषय में है, कहीं पर भी वेद इत्यादि मंत्र अक्षण लिखेगा तो समझ जाइएगा ये किलो लकार का है। तो यहाँ पर जो है मंत्र विषय में ही ये लोप होता है, तो यहाँ पर देखिए मंत्र विषय में है कि घस है, घस से उत्तर जो चली है इसको लुक हो गया, लुक क्या प्रतिलुप लुप हुआ, अघस अन हुआ। अब अघस अन है, अन को मान करके अघस की अंग संज्ञा है, अंग संज्ञा होने से अंगस का अधिकार चला, अंगस के अधिकार में गम हन जन खन घसम को लोपक लंगी, कि गम हन जन खन घस इनके उत्तरा को आकार का लोप होता है, माने अंग भिन्न गित सार धातु के परे रहते हैं, सार धातु अपित भिन्न सार धातु अपित होता है, माने माने अपित सार धातु गितवत होता है, गितवत होने से पित भिन्न माने क्या बोलते हैं गित भिन्न कित गित प्रत्यय परे हो, तो यहाँ पर कित कित जो है सार धातु परे है, तो इसको जो है माने वही उसी तरीके से जो है उसका अकार का जो है घकार उत्तरवर्ती जो अकार है उसका लोप हो गया है, समझे जी। हाँ, इसमें कोई विशेष बात नहीं है, तो उसका लोप हो गया है, तो क्या हो गया, तो हो गया घ अधा घ और स अधा घ और स, माने अधा घ स और अन, ये स्थिति हुआ, ये स्थिति है। तो इस स्थिति में जो कमान जनक हम लोग देंगे, जो इससे जो लोप हुआ है माने अंग भिन्न आजादी कित गित के परे रहते, ये आजादी है, ये अंत तो आजादी है ही, इस आजादी कित के परे रहते, तो अब इस स्थिति में अघस अन्य स्थिति में कि पूर्व जो खरीच से जो है झलों को खर के प्रति झलों को चर आदेश होता है, तो फिर स्थानीय दर्शन मृदु कहेंगे तो घ में अदिखेगा आदेश है स्थानीय, तो घ में अदिखा तो फिर जो है खर परे नहीं मिला, घस परे नहीं मिला, तो बोलते अनल विधो स्थानीय, मैंने स्थानीय अल को आश्रय मान करके यदि कोई विधि हो रहा होता है, स्थानीय अल अ को आश्रय मान करके चर्तु का निषेध विधि हो रहा है, उसमें स्थानीय तो नहीं होगा, स्थानीय को आश्रय मानकर भी कोई विधि हो रहा हो उसमें स्थानीय नहीं होता, तो फिर यहाँ पर क्या बोलते हैं कि घ को फिर क होने लग गया, तो फिर कहते अच्छा जो पर को निमित्त मान करके समय आदेश, तो अन जो है उसको निमित्त मान करके मैंने आजादी कित गित, तो अन जो है अपित साधात कम गिदवत होता है, तो अन जो है गिदवत है, आजादी नित परे है, तो इसके उपधा को लोप हुआ है, आकार का जो लोप हुआ है तो उसको स्थानीवत मान लेंगे, स्थानीवत हो जाता है, पर को निमित्त बनकर के अच के स्थान में जो आदेश पूर्व विधि कर में स्थानीय अच से पूर्व में विधि है निषेध, तो उसमें स्थानीवत हो जाएगा, स्थानीवत होने से निषेध हो गया, तो फिर कहते हैं कि न पदान विवेचन बढ़े लोप स्वर सपदान स्वर विदेश की पदांत विवेचन भरे, तो यहाँ पर चर विधि में आदेश स्थानीय बत नहीं हुआ, तो नहीं हुआ चर विधि होने के कारण तो घ को क हो गया, और अक स अन और सासी वसी घसी नाम चासी वसी घसी जो है इस घसी, तो घसी है, इसके अवयव जो सकार है उसको मूर्धन्य होता है। तो यहाँ पर जो है मूर्धन्य हो गया है। श और अचिन्हम पर जम कर देंगे तो और शन बन गया। समझ में आया जी? अक्षण की सिद्धि सभी को समझ में आया? अनंत जी आप समझे? अनंत जी जी समझ में। हाँ, गुरुकुल वाले को समझ में आया जी? रमन जी हाँ, कोई ऐसा इसमें है ही नहीं, बस इनर कवर से उत्तर जो है साथी बसी घसी कि अवयव जो सकार है उसको मूर्धन्य आदेश हो गया है। इसमें कुछ नहीं है, अब अक्षण की स्थिति हो गई तो ये हो गया। अब आगे चलिए। अच्छा, कोई चीज आप लोग को पूछना है, ये समाप्त हो गया है, तो यदि आप लोग को कोई क्वेश्चन हो पीछे वाले या कुछ भी तो पूछ लीजिए, आगे फिर दुर्वचनीय चीज से दुर्वचनीय चीज अगले सप्ताह पढ़ाएंगे। बोलिए। ठीक है, ये जो है इनका प्रश्न समझ में आया सभी को? नहीं सर जी, सुनाई नहीं। अच्छा, इनको अनंत जी को समझा रहा हूँ। इनका प्रश्न ये है कि भाई ऊपर है आदेश प्रत्ययो हो, ये कहता है इन और कवर्ग से उत्तर आदेश रूप जो सकार तथा तो प्रत्यय का जो सकार है उसे मूर्धन्य आदेश होता है। तो इनका कहना ये है कि भाई ये जो है अध के स्थान पर जो घसली आदेश हुआ है, घसली आदेश हुआ है, तो घसली जो आदेश हुआ तो सकार तो आदेश हो गया ना जी, तो आदेश और प्रत्ययों से ही हो जाएगा। तो फिर यहां पर क्यों आगे शासी बसी घसी में घस कहा है? प्रश्न समझ में आया? हालांकि इसको कहते हेत्वाभास, ये हेत्वाभास है, हेतु की तरह दिखता है, ऐसा है नहीं। आदेश का तो नहीं, नहीं, नहीं, नहीं। ये आदेश प्रत्यय ठीक है, आदेश प्रत्यय हो ये जो है आदेश प्रत्यय जो है वो कहता है इनर का वर्ग से उत्तर जो है आदेश सकार और प्रत्यय का जो अपदांत से जो है ना, अपदांत माने वो अपदांत होना चाहिए, पदांत नहीं होना चाहिए, नहीं वो आदेश तो दूसरी कर, या तो आदेश का सकार हो या प्रत्यय का सकार हो, माने आदेश रूप सकार हो या प्रत्यय का सकार हो तो उसे मूर्धन्य आदेश होता है, ये कहा है। प्रश्न समझ में आया जी? आनंद जी अभी भी शायद आनंद जी को नहीं समझ में आया। आनंद जी आया सर, समझ गए। ये माने उनका कहना ये है कि भाई जब आदेश का सकार है कि नहीं, ये घस आदेश हुआ उस आदेश का सकार है ना, तो उसको मूर्धन्य हो ही जाएगा, तो फिर जो है यहाँ पर सासी बसी घसी नाम से क्यों हुआ? तो इसका उत्तर ये है कि भाई घस जो है घस जो है अध के स्थान पर घस हुआ है और उस घस का अवयव जो सकार है, घस का अवयव सकार है तो आदेश सकार कहाँ हुआ? आदेश, हाँ जी, हाँ वही तो बोले कि वो करके आदेश सकार करना, आदेश का सकार होना चाहिए ना जी। आदेश यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं कि आदेशो यह सकार रहा, समझ गए? आदेश जो सकार और प्रत्यय का जो सकार उसको मूर्धन्य होता है, तो यहाँ पर आदेश का स न होने से पूर्व सूत्र से सत्य प्राप्त नहीं था, तो अनादेशार्थम इदम सूत्रम, अनादेश मन पूर्व वाले सूत्र से इससे प्राप्त नहीं था, क्योंकि आदेश रूप सकार जो है आदेश सकार नहीं है, आदेश तो है घस और उसका अवयव है सा, समझे? आदेशस्य सकारस्य, वहां पर स्वरूप आदेश के साथ सकार का जो स्वरूप संबंध है, आदेश रूप सकार ऐसा। समझे जी? हेलो, गुरुकुल वाले को समझ में आया जी? हेलो, कट गया था बाल बोझ, कट गया। तो आदेश का सकार ये नहीं है, भले आदेश रूप आदेश का सकार नहीं है, तो आदेश का सकार न होने से यहाँ पर प्राप्त नहीं था आदेश प्रत्येक चीज, तो इसीलिए यहाँ पर जो है मतलब इसे किया। और कोई क्वेश्चन पिछले वाले को, पिछले वाला कोई क्वेश्चन जो आप लोग बिचारे हो और आप लोगों को समझ में नहीं आया हो? नहीं आचार्य जी, अभी तो कुछ। क्या क्या था प्रश्न? अनंत जी नहीं सुन रहे हैं क्योंकि मैं कान में लगाया हुआ हूँ। अनंत जी से बातचीत, हाँ अनंत जी से बातचीत हुई है, तो वो आप यही करते जैसे जसहस्ती है, तो जसहस्ती जस के स्थान पर ऋषि हुआ, शित्वात हुआ यानी कालत हुआ, तो मैंने इनका समाधान इनको ये दिया कि जसहस्ती बताओ ईशी में श की संज्ञा कब होगी? प्रत्यय होने के प्रत्यय धर्म जब आएगा, और प्रत्यय धर्म कब आएगा? इसका मतलब ये हुआ कि जब तक आदेश नहीं हुआ तब तक अनिकाल तो ही तो है, अनिकाल ही है, तो इसीलिए जो है शित्वात नहीं है, अनिकाल तो है। और क्या क्वेश्चन था आपका? वैसे जैसे यह है कि क्योंकि उपदेशे तो जैसे चूटू है, चूटी को क्या अर्थ है? उपदेश अवस्थायाम प्रत्याद्यो चूटू इतोस्ता, तो उपदेश अवस्था में ही है, तो उपदेश तो अर्थ हुआ कि पाणिनि कात्यायन पतंजलिना प्रथमोच्चारणम, तो वो प्रथमोच्चारण है तो उसी समय हो जाएगा ना, इसीलिए हम क्या करते हैं धातु संज्ञा तो मैं बाद में करता हूँ, पहले इस संज्ञा कर देता हूँ। जैसे पश्चिते आप देखते होंगे कि बार बार मैं क्या कर रहा हूँ, इसी चीज को ध्यान में रख करके कि पहले भाई जब आपने पढ़ा पठा व्यक्तायाम बाची, आपने पहले कहा, अभी जैसे अद भक्षणे आपने, तो अद भक्षणे तो अद आपने कहा उपदेश अवस्था में ही दकार प्रत्यकार का लोप कर दीजिए, फिर उसकी धातु संज्ञा कीजिए। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन? आप लोगों को कोई जी, स्वाति जी, मसला जी, बसदा जी को भी नहीं है। चलो मंत्र पाठ करें फिर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए नमस्ते।